als de corona-check-app en was bijna niet van echt te onderscheiden. De kans dat iemand die volledig is ingeënt tegen corona op de intensive care terechtkomt is 33 keer kleiner dan bij iemand die niet is gevaccineerd. Dat heeft het RIVM berekend. Van de coronapatiënten op de IC is 80% niet gevaccineerd. Het treinverkeer tussen Leiden en Hoofddorp ligt stil door een kapotte bovenleiding. De NS zegt dat de storing tot zeker 6:30 morgenochtend duurt. Reizigers krijgen het advies om te reizen via Haarlem. En de Britse prins William vindt dat superrijken zoals Jeff Bezos en Richard Branson hun geld niet in ruimteavonturen moeten steken, maar in het oplossen van problemen op aarde. De slimste geleerden moeten zich concentreren op het repareren van deze planeet en niet op zoek gaan naar een nieuwe leefbare planeet. Dat zei hij tegen de BBC. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Buiten loopt de schoon. Met Select van Bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Drinkt zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van Bol.com. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Ze is al heel wat jaren bekend voor haar rol als Anne. De lesbische twintiger met wie we in de tv-serie Anne Plus konden meeleven, meelachen en meehuilen. Toevallig wel de eerste tv-serie waarin representatie net zo belangrijk is als het verhaal zelf. Het vervolg van haar leven is nu ook te zien als bioscoopfilm. Hier is Hanna van Vliet. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, Hanna, vanochtend de recensies. En dat was natuurlijk spannend. Trouw gaf jou 4 sterren. Mm-hmm. En ja. De openingszin in Trouw, heb je hem gelezen? Herhaal hem nog even voor me. In de cinema is blijkbaar het tijdperk van de lesbische dildo-seks aangebroken. Oh ja, ja, ja. Ja. Refererend aan de 17e-eeuwse nonnenfilm van onze eigen Paul Verhoeven, Benedetta. En jullie, Anne Plus. Ja. Wist je dat jullie tegelijkertijd zouden uitkomen? Nee, dat wist ik helemaal niet eigenlijk. Daar heb ik echt geen moment aan gedacht. Zij kwamen een dag na Coming Out Day uit. Vond ik dan wel weer een leuke ironie. En wij op Coming Out Day. Ja, precies. Getimed. Goed getimed. Heb je die al gezien trouwens, Benedetta? Nee, nog niet. Nee. Ben je er benieuwd naar? Ja en nee. Ik ben er wel benieuwd naar. En aan de andere kant denk ik, ja, moet ik daar dan weer iets van, vinden? Terwijl, ja, ik ben meer benieuwd naar andere dingen eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik hoor ook wel weer van mensen die ik ken die het ook toch wel tof vonden. Dus nou, nu denk ik toch wel weer, nou, misschien moet ik maar gaan kijken. Om mijn eigen oordeel te vormen. Ja. Maar ik hoor diepe zuchten en ik hoor een soort wantrouwen. Klopt dat? Nou, ik vond het gewoon wel grappig dat we inderdaad dat je in één zin dan genoemd wordt. Met trouw, zo'n hè? Zin als de les als met over lesbische dildo-seks. Dat ik wel denk, ja, het is wel een ander beeld als wij lesbische dildo-seks maken of als Paul Verhoeven lesbische dildo-seks maakt. Maar daar ging ook die recensie een beetje over. Ja. Uiteindelijk kregen we ook een ster meer dan hij. Paul dus daar ben ik toch stiekem wel blij mee. Goed. Straks meer over lesbische dildo-seks. Oké, okay, ik kan niet wachten, daar Jelly. Daar wil ik alles van weten. We gaan eerst even naar de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs. Want dat is inmiddels traditie, zou je kunnen zeggen, in kunststof. Aad Meinderts, juryvoorzitter. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent dan altijd degene die dat bij ons bekend maakt. Hè? Ja. De Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire prijzen. 12.000 euro maar liefst. Ja. Het hoge woord mag eruit, Aad Meinderts. Ja, zeker. Ja, ik zal een aanloop nemen. En dan zorg jij voor de tromgeroffel. Nee, is goed hoor. Ja. De Constantijn Huygensprijs 2021 gaat naar een auteur die zo'n 50 titels op zijn naam heeft, die dichter is, romancier, jeugdauteur, theaterauteur en zelfs performancekunstenaar. Ja, en dan blijft er één naam over. En wie is dat dan? Peter Verhelst. Peter Verhelst. Ja. Nou, ja, een hele mooie winnaar vinden wij uiteraard, anders hadden we hem niet gekozen. Een man die durft te experimenteren in zijn poëzie, maar ook in zijn romans en in zijn theaterwerk. En experimenteren is precies het goede woord. Het is geen heel bekende naam bij het grote publiek. Nee. Omschrijf hem eens en zijn oeuvre. Ja, nou ja, enerzijds is een heel geëngageerd schrijver en dichter en theatermaker, omdat hij wel alles vrijwel plaatst in onze huidige maatschappij, met alle problemen die we kennen, maar tegelijkertijd daar een toonloze fantasie op loslaat en alles beschrijft in een eigenzinnige en onverwisselbare stijl. Hij trekt je echt het verhaal in en hij heeft wel eens gezegd dat elke zin die hij in een boek zou schrijven op zichzelf een roman zou moeten zijn. En dat betekent eigenlijk dat het heel gecondenseerd proza is. Mm-hmm. Waar je enige moeite voor moet doen, wellicht om erin door te dringen. Anderzijds hoef je niet alles te willen begrijpen. Maar je moet het ondergaan als een herfstregen, als het weer buiten. En als je je daaraan overgeeft, dan ja, kom je in een mythische, sprookjesachtige sfeer terecht die iets zegt over de wereld van nu, maar ook de wereld zoals die kan zijn. Het is een heel veelkleurig verteller en wij zijn razend enthousiast over zijn werk en we hopen dat er meer mensen zich aan dat werk zullen gaan zetten. Ja, nou, een heel mooie winnaar, Aad Meinderts. Ja, inderdaad, zeker. Ik hoop dat er een groter publiek zal komen voor Peter Verhelst door middel van deze prijs. Dank je wel. Ja, we gaan de prijs uitreiken overigens. Oh ja, ook belangrijk. Tijdens het festival van Winternachten in januari. En dat wordt een prachtig festival. En uiteraard in Den Haag. Zo is dat. Oké. Ja. Dank je wel. Ja, en tot een volgende keer. Ja, zeker. Dus we mogen alleen een ander daten als we ons daar allebei goed bij voelen. Ja. Over een paar maanden zijn we weer samen. Maar ik ga je gewoon missen tot die thee. Zolang jij nog in Amsterdam woont, drinken we op Amsterdams tempo. Wie is dat? Dat is Louis. Als Sarah een meid heeft in Montreal, dan mag jij toch zeker ook wel iemand DM'en. Goed, hè? In audio doet hij het ook. Ja, Anna leuk. Van Vliet. Ja. Dit is een deel van de trailer van Anna Plus, de bioscoopfilm. Nou, het is eigenlijk een spectaculair verhaal. Want 6 jaar geleden begon het als een webserie van 11 minuutjes of zo per aflevering. Ja, 6 keer 11 minuutjes. Zes keer 11 minuten. En toen werd het een tv-serie, want succesvol. 25 minuten per aflevering. Ja. En nu is daar dus een bioscoopfilm van bijna 2 uur. Ja, nou en vooral dat het eerste seizoen eigenlijk met een crowdfunding gemaakt is. En eigenlijk gratis heeft iedereen meegewerkt. Dus dat is eigenlijk vooral bijzonder dat we iets zo helemaal zelf zijn begonnen. En dat we uiteindelijk inderdaad binnen 5-6 jaar... twee seizoenen en een bioscoopfilm hebben mogen maken. Precies. Afgelopen maandag was de première. En ik heb me laten vertellen, ik kon er eerlijk gezegd jammer genoeg niet bij zijn, dat ik heb de film wel gezien, hè, dat mensen echt ontroerd waren. Ja, het was heel leuk. Ja, want heel veel verschillende soorten mensen waren op de première. Heel veel natuurlijk ook queer zelf, maar ook veel mensen niet. En die mensen waren weer op heel verschillende momenten ook geraakt door de film of zo. En dat vind ik wel een goed teken. Dat er voor veel mensen dingen in zitten. En ook niet allemaal op hetzelfde moment. Maar laten we gewoon beginnen met het verhaal. Dat is misschien wel het handigst. Ja. Anne is een jaar of 25. Ja, zoiets. Ja. Ja. En ze is met Sarah. Mm-hmm. En Sarah gaat naar Montreal, want ze heeft daar een prachtige baan aangeboden gekregen. En de bedoeling is dat Anne haar zal volgen na een tijdje. Die moet alleen nog even haar manuscript afschrijven. Ja. Ja, Anne is bezig met een boek en ze moet eigenlijk alleen nog even haar manuscript inleveren. En dan vliegt ze erachteraan naar Saar. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zo van een leien dakje, hè, want anders heb je geen film. Even denken hoor, kan je nou zeggen zonder te spoilen? Eigenlijk, nee, je moet niet spoilen, nee. Want dat is eigenlijk het verhaal. En wat wel interessant is, is dat in het begin Anna naar de uitgever gaat en de redacteur nogal negatief doet het boek wat er tot dan toe ligt. Ze vinden het een beetje kabbelen. En dan schreef de recensent van de Volkskrant vanochtend, ironie. Want dat is eigenlijk wat de film ook doet. Ja, dus dat is natuurlijk niet helemaal voor niks dat wij dat er ook meta in hebben geschreven. De film kabbelt een beetje voort. Ja, dat zit ook een beetje in het personage. Ik vond zelf dat die recensie van de Volkskrant het een beetje tekort deed, eerlijk gezegd. Want zij zaten wel heel erg, vind ik, op het plot en op de structuur. Mm-hmm. Terwijl je zoveel meer kan zeggen. Ja, je kan zoveel interessante dingen opmerken over zo'n project als Anne Plus. Dus dat, zonder nu zuur te zijn over een prima recensie. Maar dat vond ik eerlijk gezegd wel jammer. Want er gebeuren zoveel bijzondere dingen. Je kan. Even op dat kabbelen doorgaan. Want dat vond ik namelijk juist zo interessant. Want wat je doet met die film, daarom verbaast me ook niks dat natuurlijk, ironie dat jullie dat erin geschreven hebben, is dat je het zo ontzettend gewoon maakt. Dat het een gewoon verhaal is van een gewoon meisje van 25. Ja. Een coming-of-age verhaal. Ja. Die zichzelf ontdekt. De liefde, de wereld. Ja. En natuurlijk kabbelt dat. Ja, dat kabbelt wel in meerdere levens natuurlijk. En Maud, de scenarist, zei daar ook over van, we zien dus eigenlijk nooit een kabbelend leven van een queer persoon op tv. Dus het mag wel eventjes een beetje kabbelen misschien. Mm-hmm. Maar ik vind zelf in die zin niet dat het zo kabbelt, omdat er zoveel andere dingen gebeuren. Dus het is gewoon eerder karaktergedreven dan een plotgedreven verhaal. Dat zit trouwens ook meta in de film. Dat heeft de uitgever het ook over. Precies. Dat maakt die scène ook zo grappig. Ja. Gespeeld door Romana Schreden trouwens, de uitgever. Heel erg leuk dat Romana nu deel is ook van onze Anne Plus familie. Ja. Wat kan ik erover zeggen? Ik was dus zelf een beetje teleurgesteld dat de recensent van de Volkskrant, maar ook van de NRC, zijn zelf vrouwen. Mm-hmm. En ik ben een beetje verbaasd dat niemand dan schrijft van, oh my god, wat zitten er veel verschillende soorten vrouwen in. Wat leuk dat we een keer verschillende beelden zien in een film. Zoveel verschillende mensen en niet één toffe vrouwenrol of twee of geen. Mm-hmm. En wat is er een eerlijk lichaamsbeeld te zien? Dat werd dan wel genoemd, maar dat is dan een soort bijzin. Terwijl voor mij zijn dat dingen die echt heel belangrijk zijn. En weet je wel? Heel opvallend. Want laten we daar eens naar kijken. Maar bijvoorbeeld naar eigenlijk dat raakte mij gelijk al wel in het begin. Dat ik me, ik dacht, homoseksualiteit op voorhand, hè, is net zoiets gewoons anno 2021 als boter, kaas en eieren. Wat kan je daar nou nog bijzonder aan maken? Ja. Maar gelijk in die eerste scènes realiseerde ik me dat het eigenlijk maar heel zelden is dat je bijvoorbeeld twee meisjes op straat ziet zoenen of dat ze gearmd lopen. In het echte leven of in het film? Leven. In het echte leven. In de film is dat namelijk zo gewoon heel aanwezig. Mm-hmm. En toen bedacht ik opeens, ja, maar eigenlijk zie je dat nauwelijks in het straatbeeld. Ja. Hoe doe jij dat trouwens? Nou, ik loop wel vaak hand in hand met mijn vriendin. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat gewoon best wel veel mensen nog steeds, en ook in Nederland, geweld ervaren of agressie of nagefloten worden. Of dat eigenlijk de publieke ruimte lang niet altijd veilig is voor homoseksuele mensen. Mm-hmm. Terwijl je toch zou zeggen dat we daar nu inmiddels wel een beetje aan gewend zouden moeten zijn. En maar dat komt voor een groot deel ook doordat het eigenlijk weinig zichtbaar is op een hele alledaagse, normale manier, denk ik zelf. En hoe komt dat, denk je? Nou ja, wij zijn ook een voorbeeld van dat in het begin ook eigenlijk niemand die serie met ons wilde maken. Omdat ze veel mensen zeiden, ja, het is niche. Het is maar voor een heel kleine groep mensen. Daar gaan we niet in investeren. Want laten we eens teruggaan naar 6 jaar geleden. Want dat benadrukt je net nog even. Dat dus helemaal via crowdfunding. Niemand verdiende wat. Nee. Is het begonnen als webserie. Wat was jullie gedachte? Want jullie waren met z'n drie, hè? Dus de regisseur. De scenarist en ik. En jij. Ja, zij begonnen eigenlijk samen. Stonden in de kroeg. En ze hadden het over dat er zo weinig positieve representatie was van lesbische vrouwen. En dat ze daar toch zelf misschien eens verandering in wilden brengen. En toen kwam Maud Wiemeijer, de scenarist, op het idee van, oh, misschien iets wat Anne Plus heet. En dan een meisje die terugkijkt op de relaties met haar exen. En toen zijn zij samen gaan zitten en hebben ze heel veel ontwikkeld en hebben ze mij erbij gevraagd en hebben we samen erover doorgepraat. Ze hadden jou in de tweeling gezien, want jouw carrière startte in de musicalwereld. Precies, precies. Dus ik hing overal heel groot op posters, dus ze konden niet echt om me heen. En ze wisten ook dat ik zelf ook queer ben en dat vonden ze ook belangrijk voor het hoofdpersonage. Maar die serie ontstond, of dat idee ontstond eigenlijk vanuit een noodzaak bij onszelf. Van we zien onszelf niet terug op beeld. En als we onszelf terugzien, dan is het altijd problematisch. Worden we uitgesloten? Zijn we depressief? Plegen we zelfmoord? Gaan we toch uiteindelijk terug naar een man? Er zit ook een knipoogje in onze film van al die kostuumdramas die ook dat narratief vertellen van, we zijn eigenlijk heel verliefd, maar het kan niet. Maar kom op, be brave. En zo, maar ik kan het echt niet doen. En dan, dat zijn verhaallijnen waar ik persoonlijk gewoon inmiddels wel een beetje genoeg van heb. Want ik denk gewoon, hallo, ik maak echt heel veel andere dingen mee in mijn leven. En het gaat echt niet alleen maar over dat ik niet kan liefhebben wie ik lief wil hebben of zo. Ja. En als je elke keer maar weer dat verhaal blijft vertellen, schiet het niet op. Nee, dan is dat ook waar mensen in gaan geloven. Hm. Zowel queer mensen als bijvoorbeeld ouders van kinderen die uit de kast komen, die daar slecht op reageren of aan moeten wennen. Dat komt ook vaak natuurlijk voort uit een soort angst van, als mijn kind maar gelukkig is. En ik hoop dus heel erg, en dat gebeurt ook, dat horen we ook terug, dat mensen die, ook ouders bijvoorbeeld, die Anne Plus zien, dat die denken, oh, dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon een superleuk en heel rijk, misschien zelfs rijker leven leiden. Misschien zelfs rijker. Ja, zo voel ik dat soms wel, ja. Ja? In welke zin? Nou ja, in die film is gemeenschapszin ook zo'n groot thema. Mm-hmm. En vriendschap bijvoorbeeld en een gevoel van community of zo. Dat is ook iets. Iedereen wil natuurlijk ergens bij horen. En voor sommige mensen is dat een voetbalvereniging of een boekenclub. En in mijn geval is dat ook echt de queer community. Waar ik me ook heel heel erg senang voel, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dat zit ook heel nadrukkelijk in de film. Ja. Zonder te spoileren. Maar in elk geval is de relatie die Anne met haar vrienden heeft, het vriendenclubje, dat mag ik nooit zeggen van mijn dochters, clubje. Clubje? Oké. Okay. Maar dat vriendengroepje waar ze bij zit, dat is minstens zo belangrijk als haar liefde in Montreal. Ja, precies, ja. Ja, het is echt een ode, vind ik zelf, aan de vriendschap en ook aan Amsterdam eigenlijk. Mm-hmm. En dat is misschien ook minstens zo belangrijk in een leven als een liefde. En die ode aan Amsterdam, hè? Want het is prachtig film. Het is echt een heel lekkere film, vond ik, om na te kijken en sowieso om dat Amsterdam te zien. En die mensen met elkaar. Het is bruist en het sprankelt. Ook al is Anne niet altijd helemaal gelukkig. Maar ik vroeg me wel af hoe een meisje uit Musselkanaal, dat ook van meisjes houdt, naar deze film kijkt. Het is wel echt de grote stad en het is Amsterdam. Ja, dat is, ja, ik weet niet of dat nou zo is. Dat is de arena waar het zich afspeelt. Maar eigenlijk de dingen die ze meemaakt, of de gevoelens die ze heeft, die gaan eigenlijk gewoon over, oké, ik ben verliefd, ik ben jaloers. Shit, ik weet niet wat ik moet met mijn leven, met werk. Hoe kom ik eruit? Dat zijn eigenlijk allemaal universele thema's. Waar denk ik ook mensen die niet in de grote stad wonen zich aan relateren. Of dat hoop je tenminste. Of dat, nou, dat denk ik wel. Je bent zelf ook in een niet al te grote stad grootgebracht. Nee, in Gorkum. Ja. Gorkum, nou. Ja, G-Town. Voor altijd in mijn hart. G-Town. Nee, dus ik weet wel wat het is om niet ik weet heus wel dat de wereld er niet zo uitziet als Amsterdam. Mm-hmm. Of dat niet iedereen op die manier community ervaart. Of, maar goed, voel jij je bijvoorbeeld wel meer senang in Amsterdam dan in G-Town? In als je heel eerlijk bent, Hanne. Ja, nou zeker op dit gebied. Ja, zeker. Ik heb een super fijne jeugd gehad in Gorkum, maar dat ik niet hetero was, dat speelde daar echt helemaal geen rol. In elk geval niet in mijn publieke leven. Wel in jouw hoofd? Ja, tuurlijk. Wel in mijn hoofd, ja, als puber. Ja, tuurlijk. Ja, dat, als ik terugdenk, ook al eerder dan ik me toen realiseerde misschien. Hoe bedoel je eerder dan je je toen realiseerde? Nou, dat ik voor het eerst echt verliefd werd op een meisje toen ik 16 was of zo. Maar dat ik als ik terugdenk, eigenlijk het idee heb dat het toch wel eerder ook zo om mijn 13e of zo een beetje begon te kriebelen. Mm-hmm. Maar dat is ook wel interessant dat ik eigenlijk heel weinig herinneringen heb aan die gedachtes in mijn eigen hoofd. En ik dus, ja, dat zegt ook iets over dat het er niet echt dan mocht zijn of zo, denk ik. Zonder dat ik dat heel erg heb gedramatiseerd voor mezelf. Dus dat is ook interessant. Dat je, terwijl je in best wel een tolerante omgeving, progressief artsengezin, ja, toch, waar precies je uitkomt. Ja, dus dat ik was heus niet verguisd thuis of zo. Maar daar, ja, daar gaat het niet altijd over. Ook als je puber bent, je wil er gewoon bij horen natuurlijk. En, terwijl even, je bent van 1992. Ja. Ik bedoel, homoseksualiteit is toch overal, ook in Gorkum, ook in families. Maar overal, ja, toch niet echt hoor. Want niet zoveel op tv, behalve in de vorm van een hele leuke, jolige presentator. En dat is natuurlijk ook. Wie was dat in jouw geval? Nou, mensen als Gordon of Gerard Joling, die zijn natuurlijk al eeuwen op televisie. Of, lekkere beelden zijn, nee, voor een meisje uit Gorkum. Ja, daar identificeer ik me verder niet mee. Nee. En natuurlijk heel veel homomannen ook niet. En andere homomannen wel. Maar Claudia de Breij bijvoorbeeld? Ja, Claudia de Breij, die vind ik geweldig. Maar dat is ook natuurlijk niet iemand waar ik me als 13-jarig meisje mee identificeerde, nee, of zo. En ik denk wel dat nu in deze tijd, dat ook bijvoorbeeld met Instagram, dat het toch wel tof is dat je zelf een beetje je rolmodellen kan kiezen. En mensen kan volgen die niet altijd op de reguliere televisie te zien zijn. Want dat wij 5 jaar geleden eigenlijk zo hard moesten vechten om een serie met heel veel vrouwen in de hoofdrol die niet hetero waren, om dat te verkopen. Ja, dat zo moeilijk uit, hoe ging dat? Hoe was dat inderdaad echt heel ingewikkeld? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook zo dat Maud en Val waren allebei echt jonge makers. De scenaristen en de regisseur. Ja. En ik was zelf natuurlijk ook jong. Dus het is niet zo dat wij 3 grote namen waren die iets probeerden te verkopen. Begin 20 waren jullie. Ja. Maar gewoon dat geluid. Dat is echt een veelgehoord geluid van, nee, maar het is niche. Terwijl ik denk dan, ja, maar waarom is mijn leven ineens niche? Want die gevoelens zijn universeel. Ik word ook gewoon verliefd en ik heb ook liefdesverdriet. En dat ziet er hetzelfde uit als dat een hetero iemand liefdesverdriet heeft. Ja. En dat horen we nu ook terug. En dat blijkt ook, want we hebben een tweede seizoen mogen maken. Het is verkocht aan Netflix. Heel veel mensen kijken het. Ook op straat komen hetero mensen naar me toe die zeggen, wow, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik me er zo in zou herkennen. En dan zeggen ze ook vaak, maar ja, dat is ook logisch natuurlijk, want het gaat gewoon over liefde. Dus dat zijn dan hele leuke realisaties. Ja, het is bijna ongelooflijk als je het ook zo vertelt. Want dan klinkt het ook bijna alsof het niche moest blijven of zo. Of dat dan zo vast zit in mensen hun hoofd, dat dat een niche is? Ja. Ja, nou ja, ik denk dat het wel heel leuk is dat een aantal mensen in elk geval een soort realisatie zullen hebben gehad bij het zien van Anne Plus. Ja. Van, oh, die mensen verschillen helemaal niet zoveel van mijzelf. Nee, en ongelooflijk, want het is nu verkocht aan Netflix, je zei het net al. Maar het gaat dus echt wereldwijd. 190 landen ja, gaan de jou speelfilm zien en de rest. Ja, de speelfilm, ja. Ja, dat is natuurlijk... Niet de serie, ja. Speelfilm. Nou ja, we hopen dat de serie uiteindelijk dan ook volgt natuurlijk. Dat maar, zou zomaar kunnen. Ja, dat is heel spannend. En geweldig. En ook heel leuk, want op Netflix zit natuurlijk zo'n enorm publiek dat ook heel gericht zoekt. Dus ook juist wel weer queer mensen uit bijvoorbeeld Brazilië of zo, die dan zo'n film kunnen zien. Dat is natuurlijk wel heel erg tof. Mm-hmm. We hebben ook best wel veel fans in Brazilië die het eerste seizoen hebben gezien. Dat stond ooit op YouTube, want dat wilden we heel graag juist heel makkelijk verkrijgbaar maken voor mensen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus het is al internationaal. Het eerste seizoen is het tweede seizoen is in Engeland te zien en in Amerika op bepaalde streamingdiensten. Ja. En toen kreeg je reacties uit Brazilië? Ja, met het eerste seizoen heel veel. Ja, daar is een hele grote queer community die natuurlijk daar onder Bolsonaro echt een kuttijd hebben. Ja. Als ik het even zo mag zeggen. Ja, nee. En mensen die echt daar een undercover leven lijken. Ja, of heel erg strijden en met heel veel geweld te maken krijgen. En met moord en de meest vreselijke dingen. En zo'n serie, dat moet voor hun ook zo vervreemdend zijn om te zien. Ja, in elk geval een utopie, ja. Ja. En ik denk niet vervreemdend, want dit is natuurlijk ook hoe zij ook zouden verdienen te kunnen leven. Ja, maar het gemak en de gewoonheid, kennen ze natuurlijk niet. Ja, ik denk binnen hun eigen community misschien wel, dat er altijd wel safe spaces zijn of zo, waarin mensen zichzelf zijn en elkaar ontmoeten. Nou goed, ja, het is heel erg geweldig natuurlijk dat het op zoveel landen nu beschikbaar is. En dit was dus ook echt jullie missie. Je wilde dit, juist dit, laten zien. Ja, onze missie bestond eigenlijk uit een paar dingen, maar die begon natuurlijk inderdaad bij queer mensen zoals wij zelf iets geven wat we zelf hebben gemist. Dus voor een jonge generatie dat er in elk geval een soort positieve representatie van eigen bodem was. En tegelijkertijd zijn we dat eerste seizoen ook begonnen met het idee van, nou, wel goed om ook iets te normaliseren vanaf de andere kant, zeg maar, publiek zo'n serie heel toegankelijk te maken. Mm-hmm. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op of zo. En dat vind ik leuk dat het ook zo werkt. Want ja, ik kijk ook al mijn hele leven naar hetero films, waar ik me natuurlijk ook in herken. En het is ook wel eens leuk dat ook hetero mensen naar een film kijken met twee queer personen in een relatie en denken, oh, daar herken ik me in. Het lijkt me eigenlijk alleen maar heel leuk om eens in een andere arena te kijken of zo, die verdomd veel lijkt op hun eigen leven waarschijnlijk. Behoorlijk. Wat opvallend is, waar ik me ook heel erg bewust van was, is dat je eigenlijk heel weinig seksscènes ziet. Homoseksueel. Ja, of het is dan ook heel gekleurd of ingewikkeld. Of, in andere films en series. In andere films en series, ja. En deze seksscènes in Anne Plus zijn echt met heel veel zorg gemaakt. Hè? Ja. Het zijn prachtige scènes. Dank je wel. En daar is van alles aan vooraf gegaan, denk ik. Ja, het is voor ons wel heel belangrijk om een hele veilige omgeving te creëren op set. Dat gaat een beetje automatisch, want Valérie Bicherou is super lief. En we zijn natuurlijk voor een heel groot deel zelf queer. Dus in die zin voelt het denk ik sneller veilig of zo. Om zo dan soort... wanneer je onder Paul Verhoeven had moeten acteren. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het is gegaan, maar dat kan ik me voorstellen. Maar het zou allicht anders zijn als een 70-plus man jou had geregisseerd dan. Goed, we praten hier zo verder over, want het is bijna 8 uur. Luister even naar het nieuws en dan verder met Hanna van Vliet, die ook nog in een andere bioscoopfilm speelt volgende week. Ook al een hoofdrol, Drijfzand, samen met Elsie de Brouw. Ook een prachtige film. Nou, kortom, veel te bespreken. Tot zo dadelijk. NPO Radio 1. 8:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kunstwerk van Banksy dat 3 jaar geleden vlak na de verkoop deels door de versnipperaar ging, is voor een recordprijs geveild. Het werk Love is in the Bin ging weg voor bijna 19 miljoen euro. 3 keer meer dan veilinghuis Sotheby's vooraf had verwacht. Nooit eerder werd een werk van Banksy voor zo'n hoog bedrag afgehamerd. In Den Bosch heeft opnieuw een grote brand gewoed bij een schrootbedrijf. De brand ontstond aan het begin van de middag, vermoedelijk in een autovrak. De brandweer zette een blusboot in. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Bij bedrijven in Den Bosch worden onder meer autoschroot, fietsen en koelkasten verwerkt. In maart was er ook al een flinke brand. Het treinverkeer tussen Leiden en Hoofddorp ligt stil door een kapotte bovenleiding. De NS zegt dat de storing tot zeker morgenochtend 6:30 duurt. Reizigers krijgen het advies om te reizen via Haarlem. Ook rijden er bussen. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar mensen een vals coronatoegangsbewijs konden krijgen. De site zag eruit als de Corona Check app en was bijna niet van echt te onderscheiden. Er werden legitieme QR-codes getoond die door andere gebruikers waren gedeeld. De site is inmiddels offline. De Britse prins William vindt dat superrijken hun geld niet in ruimteavonturen moeten steken, maar in het oplossen van de problemen op aarde. We hebben de slimste wetenschappers nodig om onze planeet te repareren, niet om op zoek te gaan naar een nieuwe leefbare planeet, zei hij in een interview met de BBC. Miljardairs Jeff Bezos en Richard Branson stapten onlangs in een raket van hun eigen ruimtereisbedrijven. Volgens Bezos gaan toekomstige generaties daar juist van profiteren. Het weer? Vanavond en vannacht valt er lokaal wat regen en het koelt af tot 1 graad of 11. Morgen trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. In de middag breekt vaker de zon door. Het wordt iets kouder dan vandaag met zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Hanna van Vliet is de gast. Studeerde 7 jaar geleden af aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En na een aanvankelijke carrière in de musicalwereld, ja, Anna Tefka deed je, Thomas Akda, ja. De tweeling. Pippi Langkous. Pippi Langkous was je ook nog. En toen kwam jij binnengedenderd op het doek en op het scherm. En dat klopt blijkbaar heel erg. Trouwens, in die musicalwereld ook. Hè? Was je ook een paar keer genomineerd voor allerlei prijzen. En je hebt er ook een paar echt gewonnen. Nee, nooit gewonnen hoor. Nooit gewonnen? Nee, alleen maar genomineerd. Ja. Nou, maar ja, dus ook winnen. Is ook winnen. Precies. En nu is daar dus die film Anne Plus. En is er ook drijfzand vanaf volgende week. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar met Anne Plus zijn we nog niet klaar. Want de film is op verschillende manieren heel bijzonder. Namelijk de seksscènes. We hadden het er net al even over. Ja. De voorbind, dildo, seksscène. Het is uniek. Ik bedoel, Het is volgens mij nog niet eerder gebeurd in een gewone speelfilm. Je dit ziet. Trouwens, er zijn vele prachtige seksscènes in de film. Ja. Allemaal met gewoon licht gedraaid. Ik weet niet of ik dat goed zeg, vast niet. Maar in elk geval, het is allemaal zichtbaar. En ook de huid, dat is ook nog belangrijk om even te melden. Want je ziet ook de oneffenheidjes. Je ziet, ja. Dat vind ik eigenlijk het meest bijzonder, eerlijk gezegd, zelf aan de scènes, zoveel zijn er nou ook weer niet hoor, maar nee. aan de scènes die erin zitten, dat het een hele grote kwetsbaarheid heeft. En natuurlijk ook dat er bijvoorbeeld een voorbind dildo in voorkomt. Wat, ja, dat zie je natuurlijk ook niet vaak, niet op een pornografische manier, maar gewoon dat het onderdeel is van queer seks. Dat is natuurlijk bijzonder, maar wat ik zelf bijzonderder vind eigenlijk is de manier waarop personages met elkaar communiceren en hoe kwetsbaar de personages zijn, maar ook eigenlijk de acteurs, hoe kwetsbaar de acteurs zich hebben opgesteld. En het is natuurlijk letterlijk en figuurlijk heel naakt om dat te doen. Maar wat je zegt, ook in het camerawerk, het is niks is opgesmoekt of zo. Niemand, niks is weggewerkt. Dus je ziet gewoon huid en puistjes en onregelmatigheden. Geen dikke lage foundation. Nee, precies. En ook littekens. Maar niet alleen bij Thorn. Schumann heeft ook een litteken bijvoorbeeld. Schumann speelt Sarah. Ja, en ja. Thorn is... we gaan niet spoileren, maar goed, er is nog een andere liefde in het leven van Anne. En dat is een... dat is Thorn. Ja. Thorn Roos de Vries. Ja. En dat is natuurlijk ook bijzonder, want voor het eerst zien we een... non-binair personage in een Nederlandse speelfilm. Ja, ja, zeker, ja. Ook gespeeld door een non-binaire acteur, dus dat is ook heel fijn, want het gaat ook natuurlijk over rolmodellen creëren voor jongere mensen. Maar ja, wat heel bijzonder was op de première, was dat er waren natuurlijk ook veel trans personen aanwezig en zo op de première uit de community of andere makers, die echt heel erg geraakt waren door het feit dat ze een keer zichzelf op beeld zagen in een super liefdevolle scène. En niet zoals je eigenlijk toch wel heel vaak ziet, een soort rariteitenkabinet. Precies, ja. Of in een verkrachting of in ellende gewoon. Mm-hmm. Maar gewoon in een super liefdevolle scène waarin dat lichaam gevierd wordt en sexy is. En dat is ook echt zo, vind ik. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus... Dat maakt het... ontroerend. Ik vond het echt ontroerend op het moment dat Thorn Roos zich uitkleedt en je de amputatie ziet. Ja. De littekens. Want hij is vlak daarvoor geopereerd. 3 maanden daarvoor. Ja. Hen. Non-binaire voornaamwoorden. Nog een beetje oefenen, die hen. Heb jij er moeite mee of zeg jij het nu heel klakkeloos en moeiteloos? Nou, het is oefenen. Het is echt oefenen, hoor. Dus in de film doen we ook niet alsof het allemaal gesneden koek is. Maar ik dacht, het gaat nu toch heel even goed. Maar Thorn, of die had inderdaad pas 3 maanden daarvoor diens operatie gehad. Dus dat was ook heel erg kwetsbaar voor Thorn om zo in beeld gebracht te worden. Want hoe is dat gegaan? Thorn is een vriendin van jou? Ja, vriend, ja. Mm-hmm. Hoe zijn de gesprekken daarover gegaan? Hoe jullie dit zouden aanpakken? Ja, dat is natuurlijk... Want het is nogal een besluit, toch? Ook om dat zo te durven te laten zien. Ja, nou ja, de basis daarvan is gewoon vertrouwen en dat je je veilig voelt bij elkaar en dat je voelt dat de makers daar... zelf ook veel mee bezig zijn. Dus het is ook niet zo dat Valerie zomaar een trans iemand in de cast heeft opgenomen. Maar die heeft ook zelf in diens eigen leven is die veel bezig met gender of gender identiteit en expressie en zo. Dus dat is natuurlijk al voor Thorn fijn dat je voelt. Ook ben niet de enige die hiermee bezig is, ook in de crew. En het gaat gewoon over heel veel praten en communiceren. En er is ook een nieuwe beweging eigenlijk die uit Engeland nu een beetje hierheen komt. En dat is dat er op filmsets vaak intimiteitscoördinatoren komen nu. Het is natuurlijk zo dat als je een vechtscène hebt in een film, dan is er altijd een stuntcoördinator die een choreografie maakt. En dan, je moet een stomp geven, maar je wil natuurlijk niet dat iemand echt gewond raakt. Dus dan maak je heel zorgvuldig een choreografie. Maar dat was eigenlijk nooit zo bij seksscènes. Terwijl, dat is eigenlijk heel raar, want je wil ook niet dat iemand tussen aanhalingstekens gewond raakt of daar mentaal iets aan overhoudt. Want het is natuurlijk wel heel kwetsbaar om om naakt te zijn en om... Ja, je kan heel snel over iemands grenzen gaan of over je eigen grenzen. Ik zou liever in een stuntscène fungeren dan in een seksscène, eerlijk gezegd, Hanna. Ik kan me voorstellen. Maar ik denk dus dat met de komst van een intimiteitscoördinator, dus dat is iemand die op set is eigenlijk om, net zoals bij een vechtscène, een soort choreografie te maken, maar ook om heel goed te communiceren met de acteurs, individueel, maar ook samen, van wat zijn je grenzen, wat wil je wel, wat wil je niet, waar wil je wel aangeraakt worden, waar niet. Daarmee wordt het wel een stuk comfortabeler voor acteurs en ook trouwens voor regisseurs. En volgens mij krijg je daar veel mooiere scènes van. Of dat vind ik wel dat echt een bewijs is bij Anne Plus. Dat je veel meer vrijheid eigenlijk creëert. En... Want hadden jullie zo'n... een intimiteitscoördinator. Goeie functie. Ja, er zijn nu 6 mensen in Nederland die een opleiding voor aan het volgen zijn. Veel uit het vak. Dus sommige zijn actrice, sommige zijn opnameleider. En 1 daarvan is bij ons ook opnameleider. Dus die was erbij. Maar ook Valerie zelf heeft ook een deel van die cursus gevolgd, de regisseur. En bij ons is natuurlijk zo dat wij kennen elkaar allemaal heel goed. En we zijn zelf allemaal queer. Dus dat is al, ja, dat is al een hele goede basis natuurlijk. Maar was er dan inderdaad een soort choreografie uitgeschreven? Ja, zeker. Ja, zeker. Maud, dat begint al bij de scenarist natuurlijk. Die heeft echt heel gedetailleerd die seksscène uitgeschreven. Wat heel fijn is, want dan kan je daar je gewoon aan vasthouden. Want soms staat er ook in een script, ze hebben seks. En dan zo, dan denk ik, ja, dat okay. kan van alles zijn. Ja, en dan moet je ineens, wordt het eigenlijk heel persoonlijk van. Want dan moet je ineens met je eigen fantasie dat allemaal gaan invullen. En dan weet je ook niet van wat de ander gaat doen en of je dat eigenlijk wel wil. Dus het is heel belangrijk om van tevoren dat goed vast te leggen en het erover te hebben met elkaar. Maar beschrijf dat eens dan. Hoe luidt dan bijvoorbeeld zo'n choreografie? Nou ja, er staat dan, ik wil niet die hele scène al uitschrijven, maar. Ja, god, wat staat er dan? Ze zoenen. Anne valt op bed. Thorn of Lou trekt dien shirt uit. Thorn of Lou ziet Anne kijken naar diens litteken. Dan staat er dialoog. Thorn zegt. Nou, Lou zegt: mooi hè? Anne zegt: ja. Ze zoenen weer. Nou ja, zoiets. Ja. En zo komt. Maar dat is dus echt een heel belangrijke scène. En ook een heel mooie scène. Dat je die littekens ziet. Dat Lou de truitje uittrekt. Mm-hmm. En dan inderdaad mooi hè, zegt. Terwijl Anne naar de littekens kijkt. Ja, en dat het niet groter of kleiner is dan dat. Vind ik zelf heel mooi eraan. Ja. En dat is ook wat veel mensen heel ontroerend vonden. Niet alleen maar transpersonen die natuurlijk een keer een lichaam zien dat meer op dat van hen lijkt. Maar ook gewoon bij andere mensen dat de kwetsbaarheid er is of zo in zo'n scène. Ik vind het ook een soort utopische seksscène eigenlijk. Van, er zijn natuurlijk heel veel mensen die seks niet altijd even prettig ervaren. En het komt ook vaak door dat mensen niet communiceren erover. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik ook dat is denk ik ook waar andere mensen ook door geraakt waren. Of als jij ook zegt van, ik vond dat echt ontroerend. Ja. Dat zit denk ik ook daarin, in een soort liefdevol gebaar. Ja. Maar dat het wel sexy is, maar ook communiceert of zo. Ja. Nou had je je ouders van tevoren wel gedaan. Ja. Ja, dat is weer toch een ander verhaal. Want ik ben heel erg trots op die scène. Maar je hebt toch weinig zin om dan met je ouders in de zaal te kijken. Er zit ook geen muziek onder die scène. Nee, wat ik ook heel goed vind, allemaal hele goede keuzes. Maar toen zat je daar met je ouders. Ja, nou, ze zaten wel een rij voor me, gelukkig. Oh, gelukkig. Ja, en ik had ze voorbereid. En ze vonden het heel mooi, trouwens. Wat zeiden ze ervan? Nou, ze vonden het eigenlijk heel mooi. En ik had wel later nog een gesprek met mijn moeder. Want er komt dus een voorbind dildo voor in die scène. Die scène was eigenlijk veel langer. Dus er zat ook nog een gedeelte voor met orale seks. En er gebeurde eigenlijk nog veel meer. Maar die is eruit gesneden. Ja, we moesten darlings killen. We moesten darlings killen. Duurde te lang? Het duurde te lang. Ja, nou, de hele film duurde eigenlijk te lang. Dus er moest heel veel uit. Ook van die vriendengroep en zo. Hoppa, de orale scène eruit. Ik begrijp het. Ja, shit. Ja, ook jammer hoor. Want dat zie je ook heel weinig in film. Ja. En ook natuurlijk dat zeg maar de clitoris ook een groot onderdeel speelt bij vrouwelijk genot. Of bij non-binair genot. Wordt ook altijd overgeslagen. Precies, ja. En nu zei mijn moeder dus, ik heb als feminist gestreden voordat het niet alleen maar om die pik draait. En nu zit ik verdomme toch weer naar een dildo te kijken. Nou ja, daar heeft ze ook een punt. Wat ontzettend goed dat ze dat zei. Ja, maar daar waren wij ook ons heel bewust van. Dus we hebben ook heel, heel erg bewust ook gefilmd dat je ook nog ziet dat Lou een hand ook gebruikt bij Anne tegelijkertijd. Nou ja, het wordt nu alsof het een enorme pornofilm zit te beschrijven. Dat is helemaal niet zo. Maar goed. Dat is wel iets waar we mee bezig waren. Ik vond het wel heel grappig dat mijn moeder dat zo interpreteerde. Want en hoe reageerde jij daarop? Nou, dat ze gelijk heeft dat dat ook onze angst was. Maar dat het gelijk, dat gaat die scène niet over dat alleen penetratie seks fijn is. Maar en dat we dus echt geprobeerd hebben te ondervangen. En dat die scène dus eigenlijk veel breder was nog. En dat gesneuveld is. Gaan we nu over naar drijfzand. Ja, oké. Harde kut. Harde kut. Ja, okay. Andere film waar je in te zien bent. Want die vind ik namelijk ook belangrijk om het even over te hebben. Ik ook, Het is natuurlijk ook echt wel. Het is wel wat dat je gewoon in twee bioscoopfilms tegelijkertijd in de hoofdrol. Bizar, ja. Het komt wel een beetje door corona, hoor. Want Drijfstand hebben we 2,5 jaar geleden gedraaid. Corona. Alles komt door corona. Hanna van Vliet, want je bent daar te zien in een totaal andere rol. Ja. Je heet Suze, bent moeder van een prachtig meisje van een jaar of zes. Ja, zeven. Je woont op een waddeneiland, je bent getrouwd en je moeder is Elsie de Brouw. Je filmmoeder is Elsie de Brouw. Wat wil je daar verder over zeggen? Het is een debuut van Margot Schaapman. Margot Schaap, ja, die heeft het geschreven en geregisseerd. Heeft 7 jaar aan die film gewerkt. Ondertussen 3 dochters gebaard. Dat kan allemaal. Bizar, tussendoor. Ja. Nou, dat is pas badass, vind ik, hoor. Dat je gewoon, nou ja, goed. Maar, en zij is een super slimme, hele genuanceerde, toffe maakster, vind ik. En, wat wil ik erover zeggen? Misschien, want ik zei al, het is echt een totaal andere vrouw die we daar zien. Waarin je toch meer moet spelen, kan ik me voorstellen. Meer moet acteren. Want Anne ligt natuurlijk heel dicht bij Hanna. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, Anne is ook wel echt een personage. Tuurlijk. Het leven van Anne lijkt meer op mijn leven. Ja, dat is natuurlijk wel zo. En Suze. Ja, die ontwikkelt eigenlijk een dwangstoornis die ze ooit ook al eerder heeft gehad, maar door het hernieuwde contact met haar moeder, want daar heeft ze een superleuke, intense band mee, maar die kan ook best wel verstikkend zijn. Haar moeder is een actrice, een nogal uitbundige actrice. Je kent ze wel. Van heel dichtbij? Ik ken ze wel. Niet van heel dichtbij? Ook wel van dichtbij, hoor. Nee, je kent ze wel. Maar ik vind wel dat we dat heel genuanceerd hebben getoond, hoor, in de film op zich. Je ziet hele mooie, dat vind ik juist wel leuk, want je ziet heel vaak hele clichématige toneelscènes in films. Mm-hmm. Een soort clichébeeld van wat theater dan is. Terwijl daar hebben we heel erg ons best op gedaan om dat niet zo te doen, maar om echt heel oprecht en gemeend die scènes uit de mail. Ja, maar ik bedoel met uitbundig meer dat het echt een ander type is dan haar Suze. Dochter, totaal. Die introverter is en rustiger. Ja, en die zich de hele tijd schikt eigenlijk naar de buien van haar moeder. Ja. En daar eigenlijk heel veel spanning door opbouwt, ja. Ja, dus dat was als actrice echt een kluif om me in vast te bijten, ja. Wat was precies de kluif? Nou, vond je het ingewikkeld? Ja, je wil natuurlijk toch zo'n, als je iemand met OCD verbeeldt, wil je dat wel eer aandoen. Een dwangstoornis. Ja, ik heb dat zelf niet, gelukkig. Ook niet ontwikkeld sinds de film. Dat hoor je ook wel eens. Ook niet ontwikkeld, ja. Nee, ook niet ontwikkeld. Maar wel natuurlijk veel gepraat, ook met mensen die het wel hebben. En veel met Margot en Elsie gepraat. En echt geoefend ook. Dus eigenlijk uit die gesprekken met mensen die zelf aan een dwangstoornis lijden, kwam vooral ook naar voren dat er heel veel verschillende vormen van bestaan, maar dat eigenlijk het belangrijkste is dat iemand er echt onder lijdt. Dat ze zeiden van ja, er wordt zo snel gezegd van die en die kan er niet tegen als hij in de gootjes van de stoeptegels loopt. Ja. Echt een OCD'er of zo. Dat vonden ze vooral eigenlijk belangrijk van doe dat niet. Het criterium is wel echt dat je er onder lijdt. Hier had je eigenlijk weer een missie om een vooroordeel dat er is of een beeld dat al bestaat niet te doen. Nou, dat was niet de hoofdmissie, maar ik vind wel dat als je zoiets speelt dat je dat eer aan moet doen, ja, dat je je best moet doen om daar niet een clichématig ongenuanceerd beeld van te schetsen. Ja. Maar dat vind ik misschien in het hele leven belangrijk. Je zou het ook een open deur kunnen noemen, maar het is natuurlijk wel zo dat je daar gedreven in kan zijn en misschien zelfs om die reden acteur zou willen zijn om een ander beeld te schetsen of om juist, weet ik veel, wil je niks aanpraten, maar het zou zomaar een van de drijfveren kunnen zijn, toch? Nou, ik denk wel dat ik wel strijd ook voor inderdaad genuanceerde vrouwenrollen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of genuanceerde queer personages. Omdat ik wel geloof dat het leidt tot een meer empathische wereld uiteindelijk. En dus tot een mooiere wereld. Ja, dat is toch wel eigenlijk een heel groot overkoepelend doel. Ja. Elsie de Brouw is een heldin van je. Ja, Ja, ja, echt een van mijn favoriete actrices. Dus dat was geweldig dat ik met haar mocht spelen. Want je speelt natuurlijk bijna nooit met mensen waar je echt tegenop kijkt. Lijkt me dood, hè? Ja. Ja, wel spannend, want, ja. Herinner je nog wanneer je haar voor het eerst zag? Of wat maakte dat je zo onder de indruk was van haar? Haar zag spelen? Ja. Ja, dat was al wel heel lang geleden. Want maar... ging je als kind ook al naar toneel? Ja, wel hoor. Mijn moeder houdt ook van toneel en van muziek en ballet en zo. Je moeder had ook actrice willen worden? Eigenlijk wel, ja. Maar dat mocht niet van de vader. Want? Die vond dat... Die zei, word jij maar dokter. Want als actrice verdien je het zout in de pap niet, zei hij. Maar toen is ze haar hele leven met heel veel plezier kinderarts geweest. Dus dat, dat is ook leuk. Ja. En nu via mij krijgt ze toch nog een beetje iets mee van dat leven. Jij mocht je gang gaan. Je hoeft geen dokter te worden. Nee. Zoals je ouders, ja, want ook je vader is dokter. Ja, nee. Dat hebben ze echt goed gedaan, vind ik. Ik heb nooit die druk eigenlijk gevoeld. Maar goed, ze nam je dus wel mee. In tegenstelling tot de moeder in Drijfzand, die heel veel druk op de dochters legt. Ja, precies. Dus daar zit geen identificatie? Niet zoveel, nee. Dat was ook heel leuk. Dat vind ik ook heel bijzonder aan die film. Het gaat dus over hoe hardnekkig patronen zijn tussen moeders en dochters. Mm-hmm. Het is eigenlijk een moeder-dochter film, hè? Ja, en nu zelfs dan eigenlijk in 3 generaties. Ja. Dus je ziet dus hoe wat de weerslag is van die dynamiek tussen die oma en die moeder eigenlijk, en ook weer tussen de moeder en het dochtertje, dat het zich eigenlijk steeds doorgeeft van generatie op generatie. En wanneer je toch moet zeggen, nee, nu ga ik het doorbreken. Mm-hmm. Dus daar gaat die film over. Nee, maar het is denk ik heel leuk voor veel mensen, omdat iedereen is natuurlijk een kind. Veel mensen zijn ook misschien moeder. Dus het levert eigenlijk heel veel gesprek op, merken we ook. Na afloop, ook na de première en na testviewings en zo, dat mensen echt heel erg gaan reflecteren op hun eigen relatie met hun moeder of met hun kind. En mensen het ook niet met elkaar eens zijn of zo. En dat vind ik wel echt cool als film dat doet of zo. En heb jij ook nog extra gesprekken gevoerd met je moeder na aanleiding van deze film? Nou, vooral uitgesproken dat het fijn is dat wij een ander soort relatie hebben, denk ik. Maar we zijn niet heel diep daarop ingegaan. Nee. Maar juist omdat die drukte dus niet is, daarom is het niet zo'n soort relatie als in deze film. Ja, mijn moeder laat me veel meer gewoon in mijn waarde. Ja, dat is fijn. Trouwens, dat vind ik nog wel interessant. Dat vergat ik net nog toen we het over Anne Plus hadden. Ik herinner me een interview met Splinter Chabot. Die toen, het ging natuurlijk ook over zijn coming out. Naar aanleiding van zijn boek. Ja. En dat hij toen zei van ja, je kan dan wel in een heel progressieve omgeving opgroeien. Maar het is voor jezelf dan nog wel een kwestie. Ja. Want je bent toch anders dan... Ja. Ja. God, het ook, want jij kwam ook vrij laat uit de kast, hè? Je zat in de tweede van de toneel. Ja, ik was ook toch 20 of zo. Ja, ja, dat ben ik gewoon heel erg met hem eens. Het is, ja. Maar dat komt dus ook, denk ik, door het eenzijdige beeld dat je ziet op televisie en in films. Als je altijd maar ellende ziet met mensen die niet hetero zijn, dan denk je, nou, dat kan ik maar beter niet zijn, want het wordt niet leuk. Gedoe. Ja, dus ik hoop eigenlijk dat door het zien van bijvoorbeeld Anne Plus, of ook bijvoorbeeld Sex Education of zo, of andere, er is natuurlijk nu komt steeds meer wat gewoon in elk geval een soort positieve representatie heeft. Er geen Splinters en Hanna's meer zijn. Of minder. Of nou, minder die zijn lang. Er dan nog wel, maar dan is het... Geen twijfel, geen lang met zichzelf stoeiende mensen. Ja, ja. Dat hoop je dan. Nou ja, sowieso is het natuurlijk al het feit dat je uit de kast moet komen. Is natuurlijk ook een uitdrukking waarvan je af kunt vragen of je die nog wel kan gebruiken. Ja, uiteindelijk streef je natuurlijk naar een wereld waarin dat allemaal niet hoeft. Waarin het geen issue is. Maar goed, aan de andere kant, we zijn gewoon nou eenmaal in de minderheid. Er zijn gewoon 1 op de 9 mensen is volgens mij gay. 1 op de 9? Ja. Dus dat is best wel veel. Ja. Maar nog steeds natuurlijk veel minder dan dat er hetero mensen zijn. Ja. Dat is ook verder helemaal niet erg. ik streef niet naar dat iedereen gay moet worden. Maar beter niet. nou ja, god, nou, ja, dat wil ik ook niet zeggen. Ja, een hele leuke wereld hoor, denk ik. Maar dus het is niet raar, denk ik, dat mensen er af en toe nog van opkijken. Mm-hmm. Maar het zou gewoon zo leuk zijn als mensen niet zo erg van schrikken. Want dat hoeft helemaal niet. Nee. Daar is ook, denk ik, ook Anne Plus wel een soort pleidooi in. Ook met bijvoorbeeld die voornaamwoorden van non-binaire mensen goed gebruiken. Ook in de film maken mensen ook nog wel eens een foutje. Maar dan laten we eigenlijk zien van dat mag. Dat is helemaal niet erg. Maak je geen zorgen. Het gaat gewoon over de intentie of dat je het probeert. Kortom, alles went. Echt een film van nu. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ook van alle tijden, want er zit ook heel veel universeels in. Ja. Nog één ding, want we hebben Valérie gesproken, de regisseur. Oh. En wat zij zegt over jou. Wat ik leuk vind in haar spel is dat ze een beetje onhandige versie van zichzelf is. Een wat klunzige versie. Ze maakt heel grappige kronkels. Anne gaat een beetje struikelend door het leven, ook in het fysiek van haar personage. Is dat iets wat je er heel doelbewust in hebt gegooid? Ik bedoel, waar moet ze voor jou een beetje klunzig zijn? Nou, dat zit ook wel heel erg in de tekst, hoor. Maud is echt een ster in hele herkenbare, onhandige dialogen schrijven. Dus dat geeft dat wel allemaal al aan, zeg maar, aan mij. Dus ik hoef het alleen maar in te koppen. Maar ik vind het heel leuk dat je een personage ziet. En zeker ook een vrouw. Ik zal het maar nog een keer zeggen. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak. Je ziet toch nog steeds heel vaak de stereotype vrouwen. Bijvoorbeeld de bitch, de hoer of de moeder. Mm-hmm. En toch weinig echt genuanceerde vrouwenrollen. Waar dus Anne Plus en ook Drijfzand eigenlijk het heel goed doen, vind ik. Dus dat vind ik wel leuk aan Anne, dat ze ook lomp kan zijn en ook heel onredelijk. En dat je ook als publiek lang niet altijd met haar eens bent en zo. Dat vind ik eigenlijk wel tof. Want dat maakt het ook wel rauw, vind ik. Dat het niet zo. Dat je niet altijd maar hoeft te rooten voor je hoofdpersonage. Terwijl Valérie ze over jou zegt, in het echte leven is ze veel daadkrachtiger. Ja, dat die is kan wel je zo. Meenemen. Denk ik. Die steek ik in mijn zak. Niks klunzen. Wat ga je op de tegel schrijven? Ja, ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Nee. En er komt niet waar zomaar komt iets weer? In jou op. Hij komt overal. Dit gaat, gaan we jou je leven geplakt. Lang nadragen, dit levensmotto. Dan wel jouw lijfspreuk. Denk er rustig over na en dan schrijf je het zo dadelijk op. Want je mag het pand niet verlaten voordat je die tegel hebt beschreven. Nee, ik ga hem zeker schrijven. Okay. Hanna van Vliet, het klinkt steeds alsof mijn moeder een beetje boos op me is. Dan noemt ze mij ook altijd Hanna van Vliet. Nou, wie weet wat hier allemaal achter schuil gaat. Dankjewel, Hanna. Veel plezier. Het is een waanzinnig mooie film. En Drijfzand ook. Twee mooie films. Dankjewel. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. En wie hebben ze te gast? Onder andere Rick de Leeuw. Dat wordt een mooie avond. Tot maandag. Mooie avond. Dank mevrouw Van Vliet. Morgen is er Maandjaren. En maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO.